พ่อตอนแรกไม่ดุไม่ด่าทำไมตอนนี้เหมือนเป็นปีศาจแม่ที่ไม่เคยว่าเคยติตอนนี้กลายมาเป็นเหมือนแม่มดลูกที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้ฟังนะเห็นพ่อก็เป็นเหมือนเห็นปีศาจเห็นแม่ก็เหมือนเป็นเห็นแม่มดมีแต่ความกลัวพ่อก็แสดงความโกรธแม่ก็แสดงความโกรธก็มีความโกรธเป็นกระแสแพร่มาโดนลูกด้วยลูกก็รับหมดทุกฝั่งทั้งความโกรธด้วยทั้งความกลัวด้วยทั้งความระแวงด้วยเจ็บปวดด้วยมันก็เริ่มเป็นรอยแตกพอรอยแตกมันแยกจากกันครอบครัวเนี่ยแตกกันแยกกันล่มสลายหาชิ้นดีก็ไม่ได้เพราะเหตุนี้นะทุกฝั่งครอบครัวเนี่ยตกต่ำได้บ้านแตกสาหร่ายขาดทุกฝั่งรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกันพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องราวประเด็นที่เป็นธรรมะธรรมะนั้นทำฝังมันจะมีประโยชน์อย่างมากเลยในสถานการณ์เหมือนอย่างอาหารอย่างเงี้ยแม่มีคุณค่าอย่างมากเลยสำหรับคนที่หิวคนที่ไม่หิวก็จะกินทำไมหรือน้ำจะมีค่าอย่างมากเลยสำหรับคนที่กระหายคนที่ไม่กระหายเขาก็ไม่ได้เห็นน้ำว่าจะมีคุณค่าตรงไหนยังว่าจะน้ำสกปรกน้ำสะอาดเนี่ยคนที่กระหายถ้ายิ่งกระหายมากน้ำสกปรกยังไงมันก็มีคุณค่าสำหรับเขาถึงขนาดว่าน้ำที่ขังไว้ในรอยเท้าโคหรือรอยเกวียนหรือแม้แต่ว่าขอโทษน้ำในโถส้วมอย่างเงี้ยสำหรับคนที่กระหายนี่โอ้มีค่ามากมีค่ามากธรรมะเนี่ยตอนที่ชีวิตเรามันอาจจะยังไม่ได้เป็นทุกข์อะไรเนี่ยแม่มันก็งั้นๆฉันก็ยังเพลินอยู่สบายอยู่สุขอยู่ไม่ได้เห็นคุณค่าของธรรมะแต่เมื่อไรก็ตามระหว่างที่เราเริ่มเห็นทุกข์เริ่มตกอยู่ในสถานการณ์นี่ล่ะธรรมะนี่จะมีคุณค่ามากเลยทีเดียวในสถานการณ์บางอย่างบางครั้งบางคราวบางช่วงเวลาในชีวิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสถานการณ์เป็นเหมือนโจทย์ที่เราจะต้องแก้เป็นเหมือนสกรรมการทางคณิตศาสตร์นี่เลยเราจะแก้ในโจทย์ในสมการของเรานี้อย่างไรในทุกวันจันทร์ฟังข้าพเจ้าจะมาพบกับท่านผู้ฟังในช่วงที่เราเรียกว่าสมการชีวิตจะนำปัญหาเรื่องราวที่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละมาทำการพูดคุยทำความเข้าใจว่าเอ้ยเรื่องราวจุดนี้มันเป็นเหมือนกับปมเป็นเหมือนกับสมการเป็นเหมือนกับโจทย์ที่เราจะต้องแก้ไขเนี่ยเราจะนำธรรมะเข้ามาสอดแทรกซึมเพื่อจะค้นหาทางแก้เปิดทางโล่งโปร่งให้มันคลายปมในใจออกให้ถึงความสบายใจกันได้ในวันนี้ท่านฟังปัญหาที่จะนำมาพูดคุยทำความเข้าใจคือเป็นเรื่องราวที่อยู่ในครอบครัวครอบครัวไหนก็ตามที่ระบุว่าพ่อแม่รักกันดีมีลูกออกมาแล้ว2คน3คน5คน10คนหรือกว่านั้นก็ตามเนี่ยแน่นอนว่าอยู่ในกามภพเนี่ยนะท่านฟังมันก็มีต้องทำมาหากินคุณอาจจะร่ำรวยหรืออาจจะยากจนก็ตามไม่มีปัญหาก็ทำกินกันไปถ้ารักษาศีลให้ดีมีความเมตตากันไม่นอกใจกันมีระเบียบวินัยทางการเงิน ไม่คบเพื่อนชั่วไม่เล่นอบายมุขโอ้ยท่านผู้ฟังเอ้ยครอบครัวนั้นมีความสุขมากจริงๆเลยนะเรากำลัง imagine ท่านฟังแบบจินตนาการถึงครอบครัวในฝันเลยที่ว่าพ่อแม่ลูกทุกคนมีศีลมีศรัทธามีความรักให้กันมีความกรุณาให้กันกลับมาบ้านก็พูดดีๆกันพ่อนี่ก็ไม่มีเพื่อนชั่วแม่ลูกก็ไม่มีเพื่อนชั่วที่จะชักนำไปในทางไม่ดีหวยเบอร์การพนันอบายมุขอะไรก็ไม่ได้เล่นล่ะท่านฟังลองจินตนาการถึงครอบครัวแบบนี้นะโอ้จะมีความสุขมากเลยนะยังไม่ต้องพูดถึงว่าคุณจะต้องไปวัดนั่งสมาธิปีละกี่วันกี่วันไปวัดเดือนละกี่ครั้งกี่ครั้งไม่ต้องมีเลยก็ได้เอาแค่นี้พอนี่ครอบครัวนี้มีความสุขมากเลยนะไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าคุณจะนับถือศาสนาอะไรมีใครเป็นครูบาอาจารย์อยู่ประเทศนี้หรือประเทศไหนคนขาวดำไทยจีนหรือฝรั่งไม่มีปัญหาเลยแค่ง่ายๆแค่นี้เองนะโดยที่ไม่ได้จะต้องแบบว่าเป็นเศรษฐีเงินร้อยล้านพันล้านหรือหลายแสนล้านเอาแค่ว่าแบบว่าเป็นพนักงานเงินเดือนธรรมดาอาจจะเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยรับจ้างทั่วไปเงินเดือนอาจจะไม่ได้มากหรือแม้แต่เป็นเกษตรกรที่ทำงานตามฤดูกาลเก็บเกี่ยวบ้างปลูกพืชบ้างถ้าครอบครัวไหนเป็นแบบนี้เนี่ยเงินมากหรือเงินน้อยก็ตามก็มีความสุขได้นะมีความสุขได้ดีมากเลยจะเป็นครอบครัวที่มีความอบอุ่นมีความรักมีความดีอยู่ในครอบครัวนะเงื่อนไขนั้นทุกฝั่งที่ข้าพเจ้าบอกให้ทราบนี่นะคือหนึ่งต้องมีศีลนะทุกคนในครอบครัวเนี่ยไม่มีการคบเพื่อนชั่วไม่เล่นหวยเบอร์ไม่มีอบายมุขมีความรักความเมตตาให้กันเนี่ยแค่นี้เองนะท่านฟังแค่นี้เองดีมากๆเลยมีความสุขมากๆเลยใครจะชักชวนไปในทางชั่วทางเลวไม่มีเลยเพราะก็ไม่ได้คบกับคนที่มันไม่ดีประเด็นมันคือตรงนี้ท่านฟังว่านี่มันคือแบบว่ายุคพระศรีอานหรือเปล่าเนี่ยที่ว่าคนในครอบครัวมันจะไปดีแบบเยี่ยมเลิศหรูแต่พูดกับพูดมันก็ไม่ได้รู้อะไรมากนะเขาก็อาจจะไม่ได้มีเงินมีทองอะไรมากนะแต่ว่ามีคุณธรรมเหล่านี้ตนเองนะแต่ว่าจริงๆในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นไงมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นชายยุเราอาจจะพยายามรักษาศีลแต่ก็จะมีคนเนี่ยมายั่วยวนลั่วลวงชักนำไปทำให้ศีลของเราเนี่ยมันไม่ดีได้ย่ำยีศีลของเราได้จนมาชวนให้ไปโกงอย่างเงี้ยเฮ้ยเพื่อนนี่มันมีโอกาสนี้ขึ้นมานะไอ้เราก็นิดหน่อยนะครั้งเดียวไม่เป็นไรก็ว่าอย่างงี้นะไอ้ตอนแรกเราก็คิดว่าคนนี้มันจะเป็นเพื่อนดีเป็นกัลยาณมิตรเอ้ยไปๆมาๆทำไมมันชักชวนเราไปในทางไม่ดีอันนี้ถ้าบอกว่าเราเผลอไปเราลืมไปเพื่อนไม่ดีก็มาได้นะเพราะมันเป็นกระแสไงฟังเวลาเนี่ยมันเป็นกระแสตอนนี้ใช่ยุราจะดีแต่พอเวลาผ่านไปผ่านไปมีเพื่อนชั่วมาชักนำไปนี่อย่างที่ว่านี่ไอ้คนนี้มันก็ดูดีนี่ว่าเมื่อก่อนทำไมเดี๋ยวนี้มันเป็นไม่ดีมาชักชวนเราไปในทางไม่ดีเห็นโอกาสเกิดขึ้นก็มาชักชวนเราไปโกงนี่ของเขาก็เป็นกระแสเราจะมีศีลดีอยู่ในตอนแรกแต่พอมีโอกาสเกิดขึ้นเขาก็คิดไปในทางไม่ดีคิดไปในทางไม่ดีราคะโทสะโมหะมากขึ้นก็ชักชวนคนอื่นไปในทางชั่วได้ก็ไปชักชวนเราไปเอาให้ผิดศีลไปพอคนหนึ่งมีการผิดศีลเอาแบบว่าโหดๆหน่อยแล้วกันสำหรับสามีภรรยาเงี้ยให้นอกใจเอาตอนแรกก็จะไม่ค่อยโหดเอาแค่โกหกเอาพอมีการโกหกเกิดขึ้นนี่สมมติผัวโกหกเมียแทนที่จะมีความรักความเมตตาเคยรักกันเมตตากันเอาพอจับได้ว่าผัวเริ่มโกหกก็ด่าเขาให้ก็ด่ามันก็ผิดแล้วใช่ไหมเอาก็เขาผิดอ่ะเขาโกหกอ่ะฉันก็ด่าสิมันก็ถูกแล้วไหมนี่นะมันเริ่มเคลื่อนกันแล้วนะ ที่ว่าจะรักษาครอบครัวให้ดีมีได้เอาเริ่มจากตรงผิดศีลนิดหน่อยเริ่มจากตรงที่ไม่รักกันไม่เมตตากันแล้วอุเบกขาไม่มีมุทิตาหาไม่เห็นเหลือแต่คำด่าคำว่าเริ่มแค่ตรงนี้เป็นรอยร้าวนิดเดียวพอรอยร้าวนี้ไม่ได้รักษาให้ดีใช่ไหมเริ่มจะด่ากันว่ากันเสร็จละจิตใจมันอ่อนกำลังพอจิตใจอ่อนกำลังแล้วเนี่ยจะมารักษาศีลให้ดีมีอยู่ต่อไปได้เนี่ยมันก็ไม่ได้ท่านฟังโอกาสมีต่อไปมาอีกเอาโหดๆหน่อยก็คือชักชวนไปในการล่วงภรรยาของผู้อื่นเลยสามีนอกใจบ้างภรรยาไปมีกิ๊กมีผัวน้อยบ้างเอาจริงไม่ต้องถึงขนาดนั้นแค่ไปกินเหล้าเอาไปหาความสุขกับเพื่อนฝูงบ้างนะมันกลุ้มใจกับบ้านนี่เจอหน้ากันก็ใส่กันด่ากันแล้วก็ไปกินเหล้าบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวบ้างนี่พอไปเที่ยวต่างจังหวัดบ้างกินเหล้าบ้างไปกับเพื่อนบ้างโอกาสเปิดในช่องของมารให้เข้ามาจัดการกับจิตใจเราก็มีมากขึ้นตัวยั่วก็มีมากขึ้นโหดไปเลยถึงกับว่ามีภรรยาน้อยมีสามีน้อยนอกใจกันนี่เริ่มผิดศีลมากขึ้นเริ่มผิดศีลมากขึ้นจากรอยร้าวนิดเดียวเนี่ยมันก็เริ่มเป็นรอยแตกพอรอยแตกมันแยกจากกันครอบครัวเนี่ยแตกกันแยกกันล่มสลายหาชิ้นดีก็ไม่ได้เพราะเหตุนี้นะทุกฝั่งมีศีลไม่มีเมตตาพูดดีๆให้กันรักกรุณากันหาไม่เห็นอบายมุขอะไรต่างๆทางเสื่อมที่มันไม่มีตอนนี้นี่ก็จะชี้ไปได้เลยตรงนี้ก็เพื่อนชั่วตรงนี้ก็การพนันตรงนี้ก็ขี้เกียจตรงนี้ก็ไปเพลิดเพลินในทางอื่นเป็นทางให้เกิดความต่ำมีให้เห็นอยู่ครอบครัวนี่ตกต่ำได้บ้านแตกสาแหลกขาดท่านผู้ฟังเป็นอย่างนี้ประเด็นที่ต้องการจะพูดในสถานการณ์นี้ท่านผู้ฟังไม่ใช่เรื่องของภรรยาหรือว่าแม่ไม่ใช่เรื่องของสามีหรือว่าพ่อหรอกต้องการจะพูดถึงตัวลูกเนี่ยนะทุกฝั่งเพราะว่าเวลาตอนที่พ่อเนี่ยนะช่วงที่แบบยังแอคทีฟอยู่เนี่ยยังมีกำลังวังชาแม่ก็เหมือนกันเนี่ยเขาจะเริ่มมาทำการงานสร้างครอบครัวเนี่ยลูกเนี่ยก็ค่อยยังเล็กอยู่ใช่ไหมล่ะแล้วก็ค่อยโตขึ้นจากเด็กก็เริ่มเป็นวัยรุ่นช่วงนี้แหละมันจะเริ่มมีปัญหาในชีวิตที่ว่าพ่อหรือแม่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยจากที่มีศีลดีตั้งครอบครัวมานี่ฉันเพิ่งแต่งงานนี่ฉันจะรักษาครอบครัวฉันจะสร้างฐานะสร้างครอบครัวสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่เนี่ยเปิดแชปเตอร์ใหม่เปิดหน้าใหม่ของชีวิตแล้วเนี่ยมันก็ดีอยู่ตอนแรกอย่างที่ว่ามีลูกนี่ก็โอ้ตั้งใจดีมากเลยแต่พอเวลาผ่านไป5ปี10ปี15ปีลูกนี่ก็โตขึ้นใช่ไหมล่ะตัวเองนี่ก็เปลี่ยนแปลงไปวันนี้ต้องการจะพูดถึงเรื่องของจุดที่ว่าลูกนี่แหละตัวลูกนี่ที่ว่าเป็นวัยรุ่นบ้างเป็นเด็กบ้างแล้วตกอยู่ในสถานการณ์ที่เป็นแบบนี้พ่อแม่ทะเลาะกันพ่อแม่ทำไมพ่อตอนแรกมีศีลแล้วกลายมาเป็นคนไม่มีศีลแม่ตอนแรกไม่โกหกทำไมมาเป็นโกหกพ่อตอนแรกไม่ดุไม่ด่าทำไมตอนนี้เหมือนเป็นปีศาจแม่ที่ไม่เคยว่าเคยติตอนนี้กลายมาเป็นเหมือนแม่มดลูกที่อยู่ในสถานการณ์แบบนี้นะระวังนะเห็นพ่อก็เป็นเหมือนเห็นปีศาจเห็นแม่ก็เหมือนเป็นเห็นแม่มดมีแต่ความกลัวพ่อก็แสดงความโกรธแม่ก็แสดงความโกรธก็มีความโกรธเป็นกระแสแพร่มาโดนลูกด้วยลูกก็รับหมดทุกฝั่งทั้งความโกรธด้วยทั้งความกลัวด้วยทั้งความระแวงด้วยเจ็บปวดด้วยทำไมก็เมื่อก่อนรักกันอย่างดีพ่อแม่รักกันพูดจาดีๆกันมีศีลกันมีความเมตตาให้กันทำอะไรผิดพลาดก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แต่ แต่ว่าเวลาผ่านไปไม่ต้องเอานานปีเดียว6เดือนก็ได้เอาถ้ามีสถานการณ์เกิดขึ้นนี่ผิดศีลกันไม่คนใดก็คนหนึ่งไม่มีความรักความเมตตากันไม่ว่าวินาทีใดก็สักวินาทีหนึ่งนี่รอยร้าวเกิดขึ้นทันทีร้าวมากร้าวมากก็แตกแตกมากชิ้นดีหาไม่เห็นแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยบางทีเป็นผงนี่ไม่ต้องจะคิดว่าจะมาต่อไม่ได้ต่อไม่ได้ทำไม่ได้ลูกจะทำยังไงนี่บ้านแตกสลายขาดลูกก็จะมีแต่สิ่งอะไรที่พ่อแม่ปลดปล่อยออกมานั่นแหละถ้าปลดปล่อยความรักความดีศีลให้กันลูกก็รับความดีศีลความรักความเมตตานั้นมาถ้าปลดปล่อยสิ่งที่เป็นความโกรธสิ่งที่เป็นคำด่าคำว่าเป็นความเกลียดเป็นความชังเป็นความระแวงลูกก็รับมาเต็มๆฝังความเกลียดความระแวงความชังความโกรธความไม่พอใจความเจ็บช้ำน้ำใจการทิ่มแทงกันแล้วมันจะไม่เจ็บกว่าทำฟังตัวลูกเองไม่ได้ทำอะไรนะอยู่เฉยๆก็ดูสถานการณ์ไปฉันก็ยังเป็นเด็กฉันก็ไปโรงเรียนฉันก็ไปเรียนหนังสือฉันก็พยายามจะรักษาศีลนั่นแหละแต่ว่ากระแสมันมาทำฟังกระแสแห่งความเกลียดกันของพ่อแม่ทิ่มแทงมากระแสแห่งความชังกันของพ่อแม่ทิ่มแทงมากระแสแห่งความโกรธกระแสแห่งความระแวงกระแสแห่งความกำหนัดยินดีในสิ่งอื่นหาทางออกที่เป็นไปในทางกามมันก็แผ่มาแผ่มาตัวลูกเนี่ยนะทุกฝั่งจะมีปัญหาถ้าบอกว่าไม่รักษาให้ดีไปนู่นเลยนะเป็นเด็กมีปัญหาติดยาเสพติดคบเพื่อนชั่วเล่นการพนันอบายมุขมันโอ้โหเสพหมดก็เปิดสถานกักกันเด็กไว้ทุกฝั่งก็เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ล่ะก็โดนทำไมคือเขาไม่ได้ต้องการจะเปิดสถานกักกันเด็กเลยทุกฝั่งไม่มีใครต้องการให้มีปัญหาในสังคมไม่มีแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะทำยังไงก็คำสอนบอกอยู่แล้วนะทุกฝั่งคือศีลเพื่อนดีมีความรักความเมตตาไม่มีอบายมุขไม่มีการพนันอย่าให้ไปทางเสื่อมแบบนั้นนี่ก็ถ้าคุณรักษาไม่ได้มันก็เป็นธรรมะอยู่แล้วตัณหาคืบคลานความทุกข์มันก็มีมาอันนี้เรื่องของพ่อแม่นะคุณต้องรักษาไปทีนี้จะพูดถึงคนที่ถูกกระทำนี่คือลูกนี่แหละลูกนี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีศีลพยายามคบเพื่อนดีเพียงจะมีความรักโอ้โหแต่กระแสมันมาแรงเลือนครอบครัวไหนนั้นฟังถ้าพ่อแม่ทะเลาะให้ลูกเห็นเนี่ยนะถึงขั้นลงไม้ลงมือเนี่ยมันจำติดตาไม่ลืมนะแล้วลูกล่ะจะทำอย่างไรตัวลูกเองเราไม่ต้องพูดถึงคนอื่นว่าพ่อแม่นี่จะมาสอนลูกปลอบลูกอย่างนี้อย่างนั้นให้ลูกเข้าใจชัยยั่วจะได้แต่ว่าก็ตัวเองเป็นคนสร้างปัญหาเองแต่ว่าลูกก็จะเชื่อไหมเพราะว่ามันทำลายความศรัทธากันไปแล้วมันทำลายความรักกันไปแล้วอาจจะได้อยู่แต่ด้วยวิธีการไหนนี่แหละประเด็นที่เราจะพูดกันถึงในวันนี้ในข้อที่สองทางฝั่งก็คือว่าคนที่ถูกกระทำในลักษณะนี้เนี่ยอาจจะมีมากไปกว่านี้ด้วยซ้ำคือพออย่างพ่อแม่โกรธกันก็มาลงที่ลูกทำร้ายลูกตีลูกหรือว่าจะทำไม่ดีไม่งามอย่างอื่นๆต่อไปนี่เราเป็นคนที่ถูกกระทำนี่คือพูดถึงเป็นบุรุษที่หนึ่งเลยนะว่าถ้าตัวเราถูกกระทำอย่างนี้เราจะแก้ไขสถานการณ์ของเราเนี่ยได้อย่างไรเราไม่ต้องไปพูดถึงว่าจะไปแก้พ่อแม่เขาเกลียดกันแล้วเขาด่ากันแล้วเขาใส่กันแล้วเขาเลิกกันแล้วเราไม่ต้องไปแก้เขาเราจะรักษาจิตของเราเนี่ยได้อย่างไรทุกฝั่งในข้อแรกเราต้องยอมรับก่อนว่าสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นแล้วคือมันเกิดขึ้นได้ทุกฝั่งชายยุราจะวาดฝันอย่างที่ข้าพเจ้าว่าเนี่ยว่าอุ้ยครอบครัวใดครอบครัวหนึ่งนะพ่อแม่รักกันดีมีศีลไม่ต้องร่ำรวยอะไรมากหรอกกลับมาบ้านนี่ก็เอื้อเฟื้อกันดูแลกันเนี่ยโอ้ยดีมากละอันนั้นคือคลาสสิกเคสทุกฝั่งบางทีมันมีอยู่ในตำราคัมภีร์เนี่ยมีในชีวิตจริงก็อาจจะมีเป็นเรื่องเล่าในละครน้ำเน่าก็เอามาสร้างชีวิตจริงก็อาจจะมี แต่มันของคนอื่นไม่ใช่ของเราคำว่าไม่ใช่ของเราเนี่ยหมายความว่ามันเป็นอนัตตาแต่มันไม่ได้สร้างเหตุมามันจะไปมีได้ยังไงมันก็ไม่เกิดขึ้นถ้าจะหวังลมๆแรงๆไว้ครอบครัวฉันเป็นอย่างนี้ก็ถ้าคุณไม่ได้สร้างเหตุมาความหวังนั้นมันจะเป็นอัตตาขึ้นมาได้อย่างไรมันไม่ใช่ของเราคือมันเป็นอนัตตาเอาเราพยายามที่จะสร้างเหตุสร้างปัจจัยแต่ไม่ใช่เราคนเดียวมันต้องใช้พ่อแม่ก็ถ้าพ่อแม่ไม่ทำไม่สร้างเหตุสร้างปัจจัยเราก็ไม่ได้มันก็ไม่ใช่ของเราข้อที่หนึ่งต้องยอมรับก่อนว่าเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้และมันเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นแล้วกับเราเราจะมาคิดว่าทำไมต้องเป็นฉันก็มีการร้องเพลงฟังเพลงนี้อาจจะนานแล้วด้วยตั้งฟังที่อายุน้อยๆจะจำไม่ได้ทำไมต้องเป็นฉันใช่ปะถ้าคิดอย่างนี้อยู่เรื่อยมันก็จะให้จิตของเราเนี่ยตกไปอยู่ในห้วงความคิดที่ว่าช้ำใจอยู่เรื่อยอย่างเห็นพ่อแม่ทะเลาะกันเนี่ยมันเสียดแทงใจนะทุกฟังเอาคนที่รักเราคนที่เคยดูแลประคบประงมเราทำไมกลายเป็นปีศาจทำไมกลายเป็นแม่มดมันเจ็บจี๊ดเข้าไปในใจทันทีเหมือนเอามีดเนี่ยเสียบเข้าไปในระหว่างอกโดนหัวใจนิดๆผ่านขั้วปอดทิ่มเข้าไปในเนื้อปอดนี่มันจะแสบอยู่ไหนแสบทุกลมหายใจเข้าแสบทุกลมหายใจออกเพราะมันทิ่มเข้าไปอยู่ในระหว่างกลางอกยิ่งถ้าเราคิดอีกครั้งหนึ่งก็เหมือนกับทิ่มไปอีกครั้งหนึ่งชักออกมาแล้วก็ทิ่มกลับเข้าอีกตอนไปโรงเรียนก็คิดอีกก็ทิ่มอีกตอนพักกลางวันกินข้าวอยู่ก็คิดอีกก็ทิ่มอีกบางทีท่านฟังบางคนกินข้าวอยู่เนี่ยเสียใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมากมากเลยเรื่องครอบครัวทำไมเป็นอย่างนี้ผัวทำไมเป็นอย่างนี้เมียทำไมเป็นอย่างนี้คิดไปคิดไปเนี่ยน้ำตาเนี่ยมันตกไหลโผล่ออกมาเนี่ยหยดลงไปในจานข้าวกินก๋วยเตี๋ยวก็มีน้ำตาเนี่ยผสมไปในน้ำก๋วยเตี๋ยวด้วยกินข้าวแกงก็มีหยดน้ำตาลนั่นแหละผสมลงไปในข้าวแกงด้วยกินติ่มซ้ำก็มีน้ำตาลนั่นแหละหยดตกลงไปในถ้วยน้ำจิ้มด้วยชีวิตบางทีมันเศร้าขนาดนี้เนี่ยนะเราคิดอยู่เรื่อยคิดอยู่เรื่อยก็ทิ่มตัวเองอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยน้ำตาลมันก็ออกอยู่เรื่อยจนกระทั่งต่อไปถ้าไม่หยุดนี่เลือดมันจะต้องได้ออกด้วยจนกระทั่งน้ำตาเป็นสายเลือดหรือไม่ว่าถ้าเราเสียใจมากเราไปพึ่งหาทำสิ่งไม่ดีผิดศีลมีหวังได้เลือดออกบริตาผิดศีลมีปัญหาชกต่อยกันทำร้ายกันหรือมีปัญหาอุบัติเหตุต้องได้เลือดออกนะถ้าไม่หยุดในข้อแรกหวังให้เราทำความเข้าใจก่อนว่าสถานการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นได้มันมีได้ตอนนี้เรามันตกแล้วอยู่กับฉันนี่แหละฉันจะทำยังไงในขั้นแรกยอมรับเลยว่าเรามีความโกรธเรามีความไม่พอใจคือยอมรับก่อนว่ามันมีนะอย่าเราไม่ต้องพูดถึงว่าฉันจะละจะสละแบบจะแบบเป็นคนโลกสวยแฮปปี้นั่นไปไกลๆก่อนเอาตอนนี้ว่าฉันตกอยู่ในสถานการณ์ยอมรับตัวเองก่อนได้ไหมว่าฉันมีสถานการณ์แบบนี้ฉันมีความโกรธเกิดขึ้นฉันมีความไม่พอใจเกิดขึ้นจะมีความระแวงความกลัวความไม่แบบมันไม่มั่นใจในทุกทิศทุกทางเลยจะไปทางไหนครอบครัวจะเป็นยังไงก็คิดมันไม่มั่นใจละจะทำอันนี้ครอบครัวจะเป็นยังไงมันก็คิดมันก็ไม่มั่นใจละจะไปเรียนต่อที่นั่นหรือจะมาคบคนนี้หรือจะไปทำอันนั้นความมั่นใจไม่มีมีแต่ความกลัวความโกรธความระแวงอยู่เต็มไปหมดทุกทิศทางเพราะว่าความโกรธความกลัวความระแวงมันอยู่ในใจไงมองอะไรทางตามันก็เห็นแต่กลัวโกรธระแวงได้ยินอะไรทางหูก็ได้ยินผ่านทางความโกรธกลัวระแวงจะคิดนึกอะไรในใจก็เต็มไปด้วยเมฆหมอกที่มืดมนของความโกรธความกลัวความระแวงเราต้องยอมรับก่อนว่ามันมีแล้วเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของฉันแต่พฤติกรรมบางอย่างเนี่ยมันแสดงออกมาตรงฝั่งอย่างเช่นเด็กที่มักจะแบบก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาหรือมักจะไม่ค่อยแสดงความเห็นไม่ค่อยพูดอะไร นิ่งๆแล้วก็มองไปหน้าต่างเงี้ยมองอะไรไปก็เห็นแต่ความกลัวความโกรธความระแวงเกิดขึ้นหรือว่าทำผมมาปิดหน้าปิดหน้าผากปิดครึ่งไปซีกหน้านี่เพื่อที่จะปกปิดอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้แต่คนเราทั้งฝั่งมันปิดกันไม่ได้เพราะว่าจิตใจเนี่ยมันโผล่ออกมาตลอดเวลาเป็นการปรุงแต่งทางกายเป็นการปรุงแต่งทางวาจาเป็นการปรุงแต่งทางใจซึ่งมาใส่มันจากจิตของเราถ้าจิตเรามีความโกรธเกิดเรื่องทำไมเรากลัวเป็นอย่างนี้เราจิตใจมีความเศร้าใจความกลัวความระแวงว่าโอ้ฉันจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นอย่างนี้เนี่ยมันได้ต้องปรุงแต่งออกมาไม่ทางกายวาจาใจยังไงมันต้องเห็นมันต้องรู้ปรากฏออกมาเราก็มาเป็นรูปแบบต่างๆแล้วนี่เรายอมรับเลยไม่ต้องไปซ่อนเอาไว้ทุกฝั่งคือคำว่าซ่อนเอาไว้เนี่ยหมายความว่าเราไม่ยอมรับมันไม่ใช่ว่าซ่อนจากคนอื่นนะคนอื่นยังไงเขาก็รู้ตอนที่เราพยายามซ่อนอย่างไรช่างหัวมันไม่ต้องพูดถึงคนอื่นเอาตัวเราถ้าเราจะพยายามจะซ่อนอารมณ์นี้เก็บกดความรู้สึกของเรานี้ไว้เนี่ยสักวันหนึ่งมันจะระเบิดออกมาระเบิดนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะบางทีมันแรงบางทีมันโดนคนอื่นกลางแล้วมันเจ็บเราจะไม่ให้มันระเบิดออกมาเราไม่ต้องเก็บกดเราไม่ต้องซ่อนแต่ยอมรับมันยอมรับเนี่ยหมายถึงว่ารู้ว่ามันมีอยู่นะไม่ใช่ว่าแบบปล่อยแล้วก็ด่าคนนั้นว่าคนนี้อันนี้ยกไปก่อนเรากำลังพิจารณามาในจิตใจของตัวเราเองว่าเราต้องยอมรับในข้อนี้ว่ามันมีอยู่ไม่ใช่เก็บกดซ่อนเร้นพยายามที่จะปกปิดเหมือนกับว่าไม่มีทำเป็นโลกสวยไม่มีหรอกไม่มีหรอกมันไม่ใช่มันมีอยู่มันเกิดขึ้นอยู่มีอยู่เกิดขึ้นอยู่แล้วยังไงบางคนมีความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจว่าทำไมพ่อแม่ครอบครัวเป็นอย่างนี้แล้วต้องมาลงที่ฉันเนี่ยเป็นเหมือนกับกระโถนท้องพระโรงรับหมดทุกสิ่งทุกอย่างเราจะมาคิดน้อยเนื้อต่ำใจเรามามีความโกรธความไม่พอใจเรามีความเจ็บช้ำน้ำใจอยู่ในใจมีความกลัวความระแวงด้วยว่าชีวิตฉันจะเป็นยังไงครอบครัวจะเป็นยังไงพ่อแม่จะเป็นยังไงให้เราใคร่ครวญพิจารณาต่อไปทุกฝั่งใคร่ครวญพิจารณาต่อไปว่าถ้าตัวเรานี่ตัวฉันนี่อยู่ในอารมณ์ความรู้สึกต่างๆเหล่านี้นี่คิดให้ดีนะคิดให้ดีทั้งกลัวด้วยทั้งโกรธด้วยเสียใจด้วยกลัวระแวงสิ่งต่างๆนี่เรามีอารมณ์ความรู้สึกเหล่านี้อยู่ในจิตใจของเรานี่โอ้มันจะไม่ดีแน่มันจะไม่ดีแน่ลองคิดดูสิพ่อหรือแม่อย่างเงี้ยที่เขาพอผิดศีลที่ว่าจะมีความซื่อสัตย์มีความไว้ใจกันเขาไม่ซื่อสัตย์กันเขาไม่ไว้ใจกันพอเขาไม่ซื่อสัตย์กันเขาไม่ไว้ใจกันเขาผิดศีลกันไปแล้วเนี่ยท่านเหล่านั้นเนี่ยก็ด่ากันว่ากันถ้าเขาแสดงความโกรธผ่านมาทางวาจาเป็นคำด่าคำว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ชอบคนทำไปก็รู้สึกเสียใจลองคิดดูนะสำหรับคนที่ทำความผิดนะอย่างแม่ที่แบบด่าจิกกระแนะกระแหนพูดทิ่มแทงที่ตอนแรกเป็นคนดีมีวาจาน่ารักน่าฟังแต่ไม่เปลี่ยนแปลงไปหรือว่าพ่อตอนแรกเป็นคนไม่โกหกเป็นคนมีวาจาสัตย์ซื่อสัตย์แต่ทำไมเปลี่ยนแปลงไปเถียงคำไม่ตกฟากจับโกหกได้ในทุกประโยคจริงๆที่เขาทำความชั่วความไม่ดีนั้นไปเนี่ยมันเป็นไปตามอำนาจของกิเลสจิตใจลึกๆจริงๆเลยเนี่ยเสียใจกับการกระทำไม่ดีของตนเองแน่นอนด้วยอย่างตัวเราเองอะตัวเองเราพิจารณาตัวเราเนี่ยเรามีอารมณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นบางทีบางครั้งเรารู้สึกเสียใจไปในการกระทำที่ไม่ดีที่ว่าถ้าพูดไม่ดีกับคนอื่นไปอุ้ยบางทีเราก็มานึกเสียใจหรือว่ามาคิดไม่ดีหรือกระทำทางกายไม่ดีตีเขาด่าเขาว่าเขาบางทีเรามานึกเสียใจว่าโอ้ฉันทำไม่ดีที่ทำไม่ดีไปนั่นเพราะว่าราคะโทสะโมหะที่มันเกิดขึ้นอยู่ในจิตใจเรามันกลุ่มรุมห่อหุ้มจิตใจของเราไว้มันมีเป็นกระแสมาอยู่ในโลกนี้อยู่แล้วเป็นกระแสผ่านทางตาทางหู ข้ามาเป็นภาพเป็นเสียงอยู่ในจิตใจของเรามันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วเราถูกกิเลสเนี่ยครอบงำไว้บางทีเรารู้สึกเสียใจด้วยซ้ำด้วยการกระทำไปตามอำนาจของกิเลสพ่อแม่ก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกฝั่งพ่อแม่ก็เป็นท่านก็รู้สึกเสียใจรู้สึกไม่ดีเพราะว่าเราต้องการทำความดีในหน้านี้ของชีวิตของเราในชัปเตอร์นี้ในบทนี้เนี่ยเริ่มต้นชีวิตมาด้วยความดีตอนเด็กๆเรายังได้รับความเมตตาความรักความเอาอกเอาใจเห็นใจกันแต่พอเวลาเปลี่ยนแปลงไปมันต้องได้คิดแหละตั้งฝังว่าโอ้เมื่อก่อนดีเดี๋ยวนี้ไม่ดีจะไม่เสียใจหรอเสียใจสิเสียดายสิเสียดายความดีๆที่มีมาแต่มันไม่เสียหายไปไหนนั่นฟังเพราะว่าจิตที่ดีๆเนี่ยมันยังมีอยู่อยู่ลึกๆนั่นแหละเพราะว่าความโกรธกันมันมาทับไว้ต่อหนึ่งก่อนนั้นก็มีกามาทับไว้มีกามากขึ้นมากขึ้นทับจิตที่มันดีๆมีความใสบริสุทธิ์อยู่แล้วนี่แหละทับไว้ด้วยกามต่อไปมันก็มีเรื่องอบายมุขคบเพื่อนชั่วมาทับต่อไว้อีกทับต่อไว้อีกมันก็เดี๋ยวก็มีการด่ากันว่ามาทับต่อไว้อีกเดี๋ยวก็มีการผิดศีลผิดลูกเมียเขามีความระแวงความกลัวทับต่อไว้ต่อไว้อีกมันทับต่อไว้ต่อไว้มาทุกฝั่งเราเห็นพ่อแม่ที่ผิดศีลบ้างด่าบ้างเป็นเหมือนปีศาจเป็นเหมือนแม่มดลอกสิ่งนี้ออกทุกฝั่งเราลอกออกดูทีละชั้นละชั้นมันค่อยๆพอกพูนออกกิเลสเนี่ยแต่ถ้าเราพิจารณาใกล้คุณลอกออกทีละชั้นละชั้นเนี่ยหน้ากากที่ว่าสวมใส่กันเห็นเป็นปีศาจเห็นเป็นแม่มดถอดคราบนี้ออกผมเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องการผิดศีลอยู่ใต้นั้นเป็นอะไรโอ้จิตใจที่ยังมีความดีความงามอยู่มีอยู่ตัวเราเองก็เหมือนกันเรารับรู้ได้ทุกฝั่งพ่อแม่เราเนี่ยเรารู้ได้ไม่งั้นท่านจะให้เราเกิดมาเพื่ออะไรไม่งั้นท่านจะเลี้ยงดูเรามาทำไมความดีมีอยู่แน่นอนเรามาคิดใกล้กรวนตรงนี้นะว่าโอ้ความดีมีอยู่บางทีเราก็ลืมนึกถึงไปพอตัวเราเองลืมนึกถึงไปเราก็เลยกลายเป็นมีความกลัวความระแวงมีความเจ็บช้ำน้ำใจมีความโกรธความไม่พอใจแสดงออกไปเรายอมรับเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นแล้วว่ามันมีนะความโกรธความไม่พอใจบางทีมีแสดงออกมาแล้วเราก็รู้สึกเจ็บช้ำน้ำใจในตัวเราเองเพราะว่าความกลัวความระแวงความไม่มั่นใจแต่ใต้จิตลึกๆแล้วมันยังดีมีอยู่สิ่งที่เราเพียงต้องการทุกฝั่งในชีวิตของเราเราใคร่ครวญในดีคุณต้องการอะไรคุณเราไม่ได้ต้องการอะไรมากหรอกเพียงแค่ต้องการความรักความเมตตาให้กันความปรารถนาดีความอบอ้อมอารีความมีปัจจัยสี่อย่างพอสมควรตามอัตภาพในแค่นี้มันก็พอเพียงแล้วเราจะทำสิ่งที่เป็นความดีเป็นความงามเป็นความอบอ้อมอารีเป็นความรักความเมตตาให้เกิดขึ้นได้ในตัวฟังจิตใจของเรานั้นต้องมีการให้อภัยต้องมีความเข้าใจเราจะมีชีวิตอยู่ได้ทุกฝั่งเราต้องเข้าใจชีวิตชีวิตของเราก็คือกองทุกข์ก้อนหนึ่งนั่นแหละมีทุกข์ก็ได้มีสุขก็ได้ที่จะมีทุกข์ก็ได้มีสุขก็ได้มันก็คือทุกข์ก้อนหนึ่งเป็นกองทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้กองทุกข์นี้เราจะอยู่กับมันได้ยังมีความสุขเนี่ยเราต้องเข้าใจความทุกข์เราจะเข้าใจความทุกข์ได้เราต้องมีการให้อภัยมันให้อภัยในชีวิตของเราให้อภัยตัวเองให้อภัยพ่อแม่ให้อภัยคนรอบข้างที่ว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของเขาเราจะไปคาดหวังว่าพ่อต้องเป็นอย่างนี้แม่ต้องเป็นอย่างนี้ก็ถ้าท่านสร้างเหตุปัจจัยอย่างนี้อย่างนี้ท่านก็จะเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นตัวเราเองก็เหมือนกันนะแต่ตัวเราเองสร้างเหตุปัจจัยอย่างไรอย่างไรเราก็จะต้องเป็นไปอย่างนั้นอย่างนั้นความเข้าใจตรงนี้เนี่ยแหละต้องฟังจะต้องทำให้เกิดขึ้นได้พอมีความเข้าใจตรงนี้เกิดขึ้นได้อุเบกขาเนี่ยมันแผ่ไปเลยความรักความเมตตาเนี่ยมันแผ่ไปเลยความกรุณาความมุทิตาการให้อภัยเนี่ยมันแผ่ไปเลยเพราะมันเหนือเรื่องของกามไปแล้วที่ลึกซึ้งลึกล้ำกว่าเรื่องของกามที่ทำให้เกิด ปัญหาการด่าว่าความไม่พอใจเนี่ยนะมันคือพรหมวิหารสี่ตำฟังพรหมวิหารสี่เนี่ยเป็นหัวข้อของคุณธรรมของคนที่จะมีจิตกว้างขวางมีความเป็นใหญ่ในพรหมโลกเนี่ยไม่มีกามกามเนี่ยอยู่ต่ำๆลงมาเป็นชั้นต่ำๆคือแค่เป็นเปลือกนอกเฉยๆถ้าพูดถึงลึกเข้าไปในจิตใจของเราเนี่ยมันไม่มีผู้ชายไม่มีผู้หญิงมันเป็นความบริสุทธิ์สิ้นเชิงมีแต่ความรักความเมตตาความให้อภัยกันความรักความเมตตานี่ก็เป็นเมตตาใช่ไหมความเห็นอกเห็นใจนั่นก็เป็นกรุณาใช่ไหมความยินดีอนุโมทนาด้วยนั่นก็เป็นมุทิตาถูกไหมการให้อภัยกันอุเบกขากันนั่นก็เป็นอุเบกขาไงให้มีอยู่ในใจของเราตรงนี้ถ้าในจิตใจของเราลึกๆเนี่ยมีความรักความเมตตาอย่างนี้ให้เข้าใจชีวิตมันเป็นอย่างนี้เหตุปัจจัยมันมีมาเป็นอย่างนี้ทำความเข้าใจตรงเนี้ยทุกฝั่งอยู่เรื่อยๆอยู่เรื่อยๆไอ้ปมอะไรต่างๆข้างนอกที่มันผูกกันเอาไว้โดยคนหนึ่งเขาผูกเงื่อนกันมาเนี่ยเราจะสามารถคลี่คลายออกได้มันจะแบบว่าปมๆเนี่ยมันจะแบบรึดหายไปเลยมันจะค่อยคลี่คลายออกมันจะค่อยเปิดออกทางที่มันปิดไปหมดเนี่ยไปทางไหนก็จะงงจะใช่ไม่ใช่มีความโกรธความกลัวความระแวงเนี่ยมันก็จะค่อยสว่างออกเปิดออกไปทางนี้ก็ได้ไปทางนั้นก็ดีทำอะไรก็ด้วยความมั่นใจจากจิตใจลึกๆของเราจำฝังที่มันมีความรักคือเมตตามีความเห็นอกเห็นใจกันคือกรุณามีความยินดีอนุโมทนาเป็นมุทิตามีการให้อภัยมีอุเบกขาลึกๆอยู่ในใจให้กับทั้งพี่ด้วยน้องด้วยให้กับทั้งพ่อด้วยแม่ด้วยให้กับทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยให้หมดเลยจิตใจของเราถ้าเราเข้าใจชีวิตนะตั้งฟังทำความเข้าใจชีวิตว่าเออมันเกิดขึ้นได้สถานการณ์แบบนี้มีพรหมวิหารสี่แผ่ไปมีศีลมีพรหมวิหารตั้งฟังไปที่ไหนเนี่ยไม่มีทางที่จะผิดพลาดได้ทำอะไรด้วยศีลด้วยพรหมวิหารในตัวเองจะมีแต่ความเจริญจะสามารถรักษาทั้งตัวเองทั้งคนรอบข้างได้เป็นการที่พึ่งตนพึ่งธรรมอย่างดีที่สุดเลยตัวเองชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะมันเป็นอย่างนี้ล่ะเป็นอย่างนี้แล้วถ้าเราทำตามที่ว่ามานี้ใครควรพิจารณาอย่างนี้เราจะอยู่กับชีวิตนี้ได้อย่างมีความสุขตั้งหวังสบายใจได้สัตว์โลกก็เป็นไปตามกรรมเรามีกรรมดีด้วยศีลของเราเรามีกรรมดีด้วยจิตของเราที่มีเมตตามีการให้อภัยอุเบกขานี้ก็มีการปรุงแต่งทางกายการปรุงแต่งทางวาจาการปรุงแต่งออกไปในทางดีเรื่องราวอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราเนี่ยบางทีเราจำได้ไม่ลืมหรอกท่านผู้ฟังแต่ความจำที่มีขึ้นนั้นก็ทำให้มีการปรุงแต่งทางกายปรุงแต่งทางวาจาปรุงแต่งทางใจที่ดีออกไปได้เป็นความรักความเมตตาได้เป็นการให้อภัยได้นั่นก็เป็นกรรมดีของเรากรรมนี้เกิดขึ้นกับเราเป็นกระแสแผ่ไปคนรอบข้างคนรอบข้างรู้สึกถึงกระแสที่ดีนี้เขาก็สร้างกรรมดีได้ท่านผู้ฟังและที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมรับปรุณในช่วงของสมการชีวิตที่ในทุกวันจันทร์ข้าพเจ้าก็จะนำเรื่องราวปมปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เกิดในชีวิตประจำวันของเรานี่แหละมาพูดคุยทำความเข้าใจว่าจะสามารถนำธรรมะสอดแทรกเข้าไปได้ในจุดไหนจุดไหนบ้างเป็นทางแก้เป็นทางล่วงเป็นทางเปิดให้ชีวิตของเรานั้นดำเนินไปได้โดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร